मेरे प्रिय आत्मा, मित्रों के बहुत से प्रश्न पूछे हैं। एक मित्र ने पूछा है कि मैं कहता हूं सत्य शब्दों से नहीं मिल सकता है, शास्त्रों से नहीं मिल सकता है, गुरुओं से नहीं, तो फिर मैं स्वयं क्यों बोलता हूं? क्योंकि मेरे बोलने से भी सत्य नहीं मिल सकेगा, मेरे बोलने से भी सत्य नहीं मिलेगा, ऐसे ठीक से समझ लेना चाहिए। किसी के भी बोलने से नहीं मिल सकता है। एक कांटा पैर में लग गया हो तो दूसरे कांटे से लगे हुए कांटे को निकाला जा सकता है, लेकिन कांटे के निकल जाने पर दोनों कांटे एक जैसे व्यर्थ हो जाते हैं और फेंक देने के योग हो जाते। मैं जो बोल रहा हूं उससे सत्य निश्चित होता है, लेकिन जो दूसरे शब्द आपने पकड़ रखे हैं और समझ लिया है वो सत्य है, उन कांटों को मेरे बोलने के कांटों से निकाला जा सकता है, निकल जाने पर दोनों कांटे एक जैसे व्यर्थ हो जाते हैं और फेंक देने के योग। मेरे शब्दों से सत्य नहीं मिल रहा क्योंकि किसी के शब्दों से सत्य नहीं मिल सकता है, लेकिन शब्द शब्दों को छीन और शब्द छीन जाए और मन खाली हो जाए और मन के ऊपर शब्दों की कोई कब्जा न रह जाए, कोई क्लिंगिंग न रह जाए, तो मन स्वयं ही सत्य को उपलब्ध हो जाता है। सत्य कहीं बाहर नहीं, प्रत्येक के पास निकट है स्वयं। एक बार मन बाहर की तरफ देखना बंद कर दे तो सत्य को पाने का कठिन नहीं, और जब तक कोई गुरुओं की तरफ देखता है तब तक बाहर देखता है, जब तक कोई शास्त्रों की तरफ देखता है तब तक बाहर देखता है, जब तक किन्हीं दूसरों के शब्दों को कोई पकड़ से बैठता है तब तक उसे वो उपलब्ध नहीं हो सकता जो शब्द में और मौन में ही मिलता है। जिन्होंने सत्य को जाना है उन्होंने बहुत प्रकार की चेष्टाएं की हैं कि वो सत्य आप तक प्रकट हो जाए, लेकिन आज तक ये संभव नहीं हो सका। मैं सुना है एक महापुरुष समुद्र के किनारे गया, सुबह ही सुबह जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा, आकाश से सूरज की रोशनी बरसती थी, ठंडी हवाएं सागर की लहरों से फूटती थी, सागर की लहरों पर नाचते थी उस रोशनी में वो खुद भी नाचने लगा देखते थे। पर एक कांत सुंदर सुबह थी, उसे स्मरण आने लगा अपनी प्रेमसी पर अस्पताल में बीमार पड़ी, और उसे ख्याल आया काश आज इस सुंदर सुबह में वो भी यहाँ मौजूद होती। कभी था उसकी आंसू भरने लगे और उसे ख्याल आया क्यों न मैं एक खूबसूरत पेटी लाऊं और उस पेटी में सुबह के छोटे से टुकड़े को भर के भेज दूं अपनी प्रेमसी के पास। वो बाजार से पेटी ले आया खूबसूरत, और उसने आके बड़े प्रेम से समुद्र के किनारे उस पेटी को खोला, सूरज की किरणों को, हवा को, सुबह के उस सुंदर छोटे से रूप को उस पेटी में बंद कर ताला बंद कर दिया, एक चिट्ठी लिखी और पेटी एक आदमी अपनी प्रेसी के पास भेज दी। उस पत्र में उसने लिखा कि सुबह के एक छोटे से खंड को तुम्हारे पास भेजता हूँ, सूरज की किरणों को, समुद्र में नाचती हुई हवाओं को, सुबह के सुंदर एक छोटे से टुकड़े को, एक कचरे को तुम्हारे पास भेजता हूँ, नहीं तुम कि वो समुद्र के तट तक बीमार हो तो मैं ही समुद्र के तट की ओर स्मृति को तुम्हारे पास भेजता हूँ, ना तुम भी जब इस प्रेमी को खोल कर देखो। उस प्रेमी को बहुत हैरान हुई, प्रेमी ने सुंदर कैसे भर के भेज जा सकते, पत्र पहुंच गया, पेटी पहुंच गई, उसने पेटी खोली, उस पेटी के भीतर कुछ भी नहीं था, सूरज की किरण थी, हवाएं थी, न कोई सोहे थी, तो वहां तो अपने काम था, उस पेटी में तो कुछ भी नहीं था। समुद्र के किनारे जो दिखाई पड़ता है उससे पेटी में भर भेजने का कोई उपाय नहीं, और परमात्मा के किनारे और शक्ति के सागर के पास पहुंच कर जो अनुभव होता है उसको शब्दों की पेटियों में भर के भेजने का और भी उपाय नहीं। शब्द आ जाते हैं कोरे और वो जो किनारे पर जाने पर वो पीछे ही, जो पहुंच जाते हैं सत्य के पर उनके प्राणों में भी ये कीड़ा ये क्या पकड़ती होगी कि जो प्रियजन रह गए हैं उन तक खबर पहुंचा दे, वे जो लंगड़ाते हुए रास्ते पर भटक गए हैं उन तक पहुंचा दे, वे जो नहीं आ पाए हैं यहाँ तक उनको भी थोड़ी सी खबर पहुंचा दे। वे शब्दों की पेटियों में हम तक भेजते हैं गीता और कुरान और बाइबल, किताबें पहुंच जाती हैं, सब पहुंच जाते हैं, पेट पहुंच जाते हैं, लेकिन जो उन्हें वो नहीं रह जाता, वो नहीं आता। उनकी करुणा तो प्रकट होती है लेकिन शब्द आज तक कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हो पाए, शब्द कभी भी नहीं हो सकेंगे। अगर वो पेटी उस पेटी को सिर पर रख के नाचने लगे तो हम कहेंगे, और अगर वो प्रेसी उस पेटी को देख के ये समझ ले कि कुछ भेजने की कोशिश की गई थी जो नहीं पहुंच सका है, पेटी को लात मार के फेंक दे और दौड़ पड़े की तरफ, तो एक दिन वहां पहुंच जाएगी उसी सागर के किनारे जहां सूरज की किरण सकती है और सुबह ठंडिया वायु बहती और लहरों का नृत्य, लेकिन पेटी को लात मार के फेंक दे और उस तरफ दौड़ पड़े जहाँ पेटी ने लाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं ला पाई, तो प्रेस की भी सागर के किनारे और सकती शास्त्रों देख कर जो उस तक दौड़ पड़ते हैं उसके साथ आगे विमान पहुंचाते हैं जहां करके बताया जा रहा है कि लेकिन हम उन काम की गीताओं को तरफ से रख सकते और वहां नहीं पहुंच पाते जिस किनारे से कृष्ण ने यह खबर भेजी बाइबल को सिर पर बैठ जाते हैं छाती पर रख के बैठ जाते हैं और किनारे तक नहीं पहुंच पाते जहां पर क्राइस्ट ने यह खबर भेजी है, और क्राइस्ट और कृष्ण और महावीर और बुद्ध अगर कहीं होंगे तो सिर धुन करते होंगे हमें देख कि पावन ने खबर भेजी थी संसार के किनारे वे हमारी खबर को लिए ही बैठे, वे वहीं रुक गए हैं, और अगर उनका बस चले तो लौट के हम किताबें छीन लें, लेकिन अगर कृष्ण जी आ गए और गीता छीनने लगे तो हम कृष्ण की गर्दन दबा देंगे तो हम उसे गीता छीन लेंगे, गीता छीन जाएगी तो हमारे पास ऐसा हुआ है। दोस्तोवस्की ने एक किताब लिखी है उसमें उस किताब का नाम है वृंदावन जोत, उस अद्भुत किताब में उसने ये लिखा है कि 1800 बाद जीसस क्राइस्ट की ख्याल आया कि 1800 साल पहले मैं पृथ्वी पर गया था लेकिन मुझे मानने वाला एक आदमी नहीं था, जो लोग मेरे पृथ्वी को मुझे सूर्य बता दिया, अब मुझे जाना चाहिए, अब तो आज जमीन मुझे मानती है, अब तो वहां मेरे चर्च गुजारी है, जगह जगह मेरा प्रचार है, जगह जगह मेरा नाम है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ जीसस का मंदिर हो, लाखों सन्यासी जीसस का नाम लेके सारी पृथ्वी पर प्रचार करते हैं, तो जीसस ने सोचा कि अब मैं जाऊँ, अब ठीक समय आ गया, अब समय आ गया, अब मेरा स्वागत हो सकेगा। और एक दिन रविवार की सुबह जेरूसलम गांव में ईसा ऊपर के झाड़ के नीचे खड़े हो गए, चर्च से लोग वापस लौटते थे सुबह की प्रार्थना पूरी करके, उन्होंने झाड़ के नीचे जीसस को खड़े देखा, वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा ये कौन आदमी लंदन बना के खड़ा हुआ, ये कौन आदमी मालूम बिल्कुल जी से जैसा पूरे खड़ा हो गया है, कोई अभिनेता कोई नाटक का अभिनेता मालूम। उन्होंने भीड़ लगा ली और मजाक करने लगे और जीसस से कहा कि मित्र बिल्कुल बन गया हो, बिल्कुल जीसस से जीसस ने कहा बन गया हूँ मैं वही हूँ। लोग हंसने लगे, किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने पत्थर फेंका और कहा कि बड़े पागल हो, भाग जाओ हमारा पादरी अगर देख लेगा तो किसी बदी पड़ जाओ। जीसस ने कहा तुम्हारा पादरी तो मेरा पादरी, तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं वही हूँ जिसके तुम रोज सुबह प्रार्थना करते हो। वे सब लोग हंसने लगे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बड़ी माँ की पूजा हो जाएगी, भाग जाओ। लेकिन जीसस को तुम लोग नहीं पहचानो कि संघर्ष नहीं, लेकिन मेरा पादरी तो मुझे पहचान लेगा जो मेरे ही सुमित को जीत का है। पादरी आया तो जीसस की तुम लोग मजाक उड़ाए, फिर पादरी के लोग जीसस से बैठने लगे। ऐसा नहीं हुआ है तुम लोग, भगवान आ जाए तो आपकी मजाक उड़ाएगा और भगवान की पूजा और वंदना करने वाले जो पिताजी उनके झुक झुक के लोग पैर छूते हैं। पादरी के लोग पैर छूने लगे, जीसस ने कहा बड़ा गजब है, बड़ा कमाल है, जो मेरी जीत गाता है उसको पैर छूते हो, मेरी तरफ नहीं। लोगों ने कहा चुप, पादरी के सामने इस तरह की बातें सुनी तो हम बहुत अपमानित अनुभव करेंगे। पादरी ने सिर उठा कर देखा होगा कौन बदमाश आदमी ने खड़ा होगा, इसे नीचे उतारो। जीसस ने कहा तुम भी मुझे नहीं पहचान रहे हो, तुम तो अपने शरीर में अपराध लटकाए हो, लेकिन जीसस को क्या समझ, जीसस को जिस सूली पर लटकाया गया था वो लकड़ी की सूली थी और पादरी सोने का प्रास लटकाया, वो सोने की कोई प्रास नहीं थी। और क्रास पे आदमी लटकाया जाता है, क्रास पे ही गले में लटकाया जाता है। उस पादरी ने कहा यह आदमी कोई शैतान मालूम पड़ता है, हमारा जीसस एक बार आ चुका, अब उसके हम उसका काम हम बड़ी भांति कर रहे हैं। जीसस को पकड़ दिया गया और जाके चर्च के ऊपर से बदल कर जीसस को बहुत हरानी है कि ये तो वही काम से शुरू हो गया, सुचारू का ही होगा क्या, मुझे फिर से सुनने को लगाया जाए। आधी रात पादरी आया, दरवाजा खोला, जीसस के पैरों में सिर पड़ा और कहा कि बदलाव में आपको पहचान गया, लेकिन बाजार में हम कभी आपको पहचान सकते, आपको कोई जरूरत नहीं, काम बिल्कुल ठीक से चल रहा है, हमने दुकान अच्छी तरह से यू आर द ओल्ड डिस्टर्बर, तुम तो पुराने गड़बड़ करने वाले हो, तुम आए तो फिर तुम गड़बड़ करोगे, हम बामुश्किल जमा पाते हैं कि तुम वापस आ जाते हो, तुम्हारी कितनी जरूरत है, हम तुम्हें बाजार में नहीं पहचान सकते, अकेले में हमेशा पहचान सकते, आपकी कोई आवश्यकता और अगर गड़बड़ की समस्या हम व्यवस्था करना पड़ता है, व्यवस्था साल पहले किया कृष्ण के साथ भी ये होगा और महावीर के साथ भी यही होगा और महावीर के साथ जैन यही करेंगे, उसके साथ भी करेंगे और महंत के साथ मुसलमान यही करेंगे। जिन किताबों को पकड़ हमें पता नहीं कि हमें किताब और जिन शब्दों को पत्र को भी बैठ सकते हैं, सबको पत्र को मत करना उपलब्ध को भी जानकर सब देख सकता है। ये शब्द मौन पर विचार मेरे शब्दों से भी नहीं होगा, किसी के शब्द फिर मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आपसे शब्द आपके शब्द देने के लिए नहीं, आपसे शब्द कांटे छपे बोलने का अगर आपके मन में चुनाव के शब्दों को मैं अपने शब्दों से पूछ तो बात आप उन शब्दों के लिए मुक्त हो गए और मेरे शब्दों से और वो जो खाली मन से उसकी खाली यात्रा करता है। जो हमारी आदत है हम करते नहीं पर महावीर खुद थोड़े छूट गए हैं काम तो हम उसी को पकड़ हमें पकड़िए अपने को स्वयं के पास वो सब है छिपे हुए अर्थों में जो किसी के भी पास प्रकट कभी हुआ हो किसी राम के पास किसी बुद्ध के पास किसी महावीर के पास किसी गांधी के पास जो भी प्रकट होता है वो बीज रूप में आराध्यों के पास छिपा हुआ है। और जब मैं ये कहता हूँ कि उन्हें छोड़ दो तो मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं जिनको मैं छोड़ने के लिए कहता हूँ उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं उनसे क्या दुश्मनी हो सकती इतने प्यारे लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती जब मैं कहता हूँ उन्हें छोड़ दो तो उन्हें छोड़ने के लिए उनसे मेरी कोई बुराई नहीं है कहता हूँ छोड़ दो क्योंकि जब तक उन्हें पकड़े तब तक अपने को पाना असंभव है और जो अपने को नहीं पा सकता वो आदमी कभी भी परमात्मा के मंदिर में प्रवेश का अधिकारी नहीं होता। इसी संबंध में और मित्रों ने पूछा है कि मैं क्यों गांधी के खिलाफ करता हूँ कुछ मुझे गांधी के खिलाफ करने से क्या प्रेम है गांधी जैसे आदमी हजारों वर्ष तक जमीन तपस्या करके तक पैदा होते गांधी से मुझे क्या प्रेम है लेकिन आप गांधी को पकड़ने की दौड़ में पड़ गए हैं इसलिए गांधी के खिलाफ भी कहता हूँ राम के खिलाफ भी करता हूँ बुद्ध के और महावीर के खिलाफ भी करता हूँ उनके खिलाफ नहीं उनके प्रति भी मुझे कठोर होना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक नई मूर्ति बन गई और उसको मैं पकड़ना शुरू कर दिया। पुरानी मूर्तियों से छुटकारा नहीं हो पाता और नई मूर्तियां निर्मित हो जाती और आदमी की गुलामी जारी रहती, मालिक बदल जाते हैं, गुलामी कायम रहती। कोई राम से मुक्त हो तो बुद्ध को पकड़ लेता है, बुद्ध से मुक्त हो तो क्राइस्ट को पकड़ लेता है, क्राइस्ट से छुटकारा हो तो मोहम्मद को पकड़ लेता है, पहले दूसरे को पकड़ लेता है तब एक को छोड़ता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सबको छोड़ दे और अपने पैरों को खड़ा हो जाए। जो आदमी सबको छोड़ के अपने पैरों को खड़ा हो जाता है वो भगवान का प्यारा हो जाता है, क्योंकि भगवान उसे चाहता है जो किसी को पकड़े हुए नहीं है, जो अपने बल से खड़ा हुआ है। मैंने सुनी है एक कहानी, एक फकीर था मुसलमान, रात सोया, रात उसने सपना देखा कि वो स्वर्ग में चला गया। सपने में लोग स्वर्ग में ही जाते, असलियत में तो नरक में चले जाते, लेकिन सपने में कोई नरक में क्यों जाए, सपने में तो कम से कम स्वर्ग में जाना ही चाहिए। सपने में वो स्वर्ग चला गया और देखता है कि स्वर्ग के रास्तों पर बड़ी भीड़ भाड़, लाखों लोगों की भीड़। उसने पूछा कि बात क्या है आज, तो किसी भीड़ के रास्ते चलते आदमी ने कहा कि भगवान का जन्मदिन, उसका जलसा मनाया जा रहा। तो उसने कहा बड़े सौभाग्य मेरे, भगवान के बहुत दिन से दर्शन करने से ये मौका मिल गया, आज भगवान का जन्मदिन, अच्छे मौके पर मैं स्वर्ग आ गया। वो भी रास्ते के किनारे लाखों दर्शकों की भीड़ में खड़ा हो गया। फिर एक घोड़े पर सवार एक बहुत शानदार आदमी, उसके साथ लाखों लोग, वो झुक के लोगों से पूछता है क्या जो घोड़े पर सवार है यही भगवान है? तो किसी ने कहा नहीं, ये भगवान नहीं, ये हजरत मोहम्मद। और उनके पीछे उनको मानने वाले लोग, फिर वो भी जुलूस निकल गया। फिर दूसरा जुलूस है और रथ पर सवार एक बहुत महिमा शाही व्यक्ति, वो पूछता है क्या ये भगवान है? किसी ने कहा नहीं, ये भगवान नहीं, ये राम है और राम के मानने वाले लोग उनके पीछे। फिर ऐसे ही कृष्ण भी निकलते हैं और उनके मानने वाले, और क्राइस्ट और बुद्ध और महावीर और जरथुस्त और कन्फ्यूशियस और न मालूम कितने महिमाशाली लोग निकलते हैं और उनको मानने वाले लोग निकलते हैं। आधी रात बीत जाती है, फिर धीरे धीरे रास्ता सन्नाटा हो जाता है। फिर वो आदमी सोचता है कि अभी तक भगवान नहीं निकले, वे कब निकले? और जब सारे लोग जाने के करीब हो गए हैं, रास्ता उजड़ने लगा है, कोई रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा है, तब एक बूढ़े से घोड़े पर एक बूढ़ा सा आदमी अकेला चला आ रहा है, उसके साथ कोई भी नहीं। वो हैरान होता है कि ये मां से कौन, जिनके साथ कोई भी नहीं है, अपने यहाँ के घोड़े पर बैठ के चले आ रहे हैं। आखिरी जाते हुए लोगों से वो पूछता है कि ये सज्जन कौन है बिल्कुल अकेले? तो वो चलता हुआ आदमी कहता है कि वो न हो, ये भगवान होगी, क्योंकि भगवान से अकेला और दुनिया में कोई भी नहीं। वो जाके भगवान को ही पूछता है उस घोड़े पर बैठे हुए बूढ़े आदमी से कि मां से आप भगवान हैं? मैं बहुत हैरान हुआ, मोहम्मद के साथ बहुत लोग थे, क्राइस्ट के साथ बहुत लोग थे, राम के साथ बहुत लोग थे, सबके साथ बहुत लोग थे, आपके साथ कोई भी नहीं। भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान ने कहा सारे लोग उन्हीं के बीच बट गए हैं, कोई बचा ही नहीं जो मेरे साथ हो सके, कोई राम के साथ, कोई कृष्ण के साथ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं, और मेरे साथ वही हो सकता है जो किसी के साथ न हो, मैं अकेला ही हूं। घबराहट में उस प्रतीक की नींद खुल गई, मुंह खोल गई तो पाया वो जमीन से अपने झोंपड़े में। वो पास पड़ोस में जाके पूछने लगा कि मैंने एक बहुत ही दुखद सपना देखा है, बिल्कुल झूठा सपना देखा है, मैंने ये देखा कि भगवान अकेला है, ये कैसे हो सकता है? वो वकील मुझे भी मिला, मैंने उससे कहा कि तूने सच्चा ही सपना देखा है, भगवान से ज्यादा अकेला कोई भी नहीं, क्योंकि जो हिंदू है वो भगवान के साथ नहीं हो सकता, जो मुसलमान है वो भगवान के साथ नहीं हो सकता, जो जैन है वो भगवान के साथ नहीं हो सकता, जो कोई भी नहीं है, जिसका कोई विशेषण नहीं, जो किसी का अनुयायी नहीं, जो किसी का शिष्य नहीं, जो बिल्कुल अकेला है, जो बिल्कुल नितांत अकेला है, वही केवल उस नितांत अकेले से जुड़ सकता है जो भगवान है। अकेले में, तन्हाई में, लोनलीनेस में, बिल्कुल अकेले में वो द्वार खुलता है जो भगवान से जोड़ता है। भीड़ भाड़ से भगवत का कोई संबंध नहीं। जब हम हिंदू होते हैं तो हम एक भीड़ के हिस्से होते, जब हम मुसलमान होते हैं तो हम दूसरी भीड़ के हिस्से होते, जब हम राम के पीछे चलते हैं तब हम अपनी ही कल्पना के पीछे चलते हैं, और जब हम बुद्ध के पीछे चलते हैं तब भी हम अपनी ही कल्पना के पीछे चलते हैं। सत्य से इसका कोई संबंध नहीं। तो जब मैं कहता हूँ छोड़ दें इन्हें, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि राम आदमी काम के नहीं है, बहुत काम के हैं, नहीं तो खतरा इसी सफल पैदा हो जाए। जब मैं कहता हूँ छोड़ दे इन्हें, तो मेरा मतलब ये है कि हाथ खाली चाहिए। जब तक हम किसी को पकड़ेंगे तब तक हाथ भरेंगे, और भरे हुए हाथ परमात्मा के चरणों की तरफ नहीं बढ़ सकते। केवल खाली हाथ चाहिए, जिन हाथों में कोमती न हो, और जब हाथ बिल्कुल खाली होते हैं तो परमात्मा का हाथ उपलब्ध होता है। एक और छोटी कहानी तुम्हें समझाने की कोशिश की। मैंने सुना है कृष्ण एक दिन भोजन करने गए, रुक्मणी उनकी थाली पर शंखा चलती, एक दो कौड़ी उन्होंने खाए और फिर थाली को सरकार के भागे में एक दरवाजे की तरफ। तो रुक्मणी ने कहा आप पागल हो गए, आधा खाना खाती कहाँ भागते। लेकिन कृष्ण ने उत्तर भी नहीं किया, वो तो भागते हुए द्वार पर चले गए। फिर द्वार पर छिटक के खड़े हो गए, फिर चुपचाप उदास वापस लौट कर बैठ कर भोजन करने लगे। रुक्मणी ने कहा बहुत मुश्किल में डाल दिया मुझे, क्या ऐसी जरूरत आ गई थी इतनी तेजी से भागे, कौन सी दुर्घटना करते थी, कहाँ आग लगी, और फिर बिना आग को बुझाए दरवाजे से वापस भी लौट आए, क्या था, क्या हो गया था आपको। कृष्ण ने कहा सचमुच की दुर्घटना हो गई थी, एक मेरा प्यारा एक राजधानी से गुजर रहा है, एक सखी जिसका मेरे सिवाय और कोई भी नहीं, जिसका मेरे सिवाय और कोई भी नहीं, ऐसा मेरा प्यारा एक रास्ते से गुजर रहा है। कुछ लोग उसे पत्थर मार गए, उसके माथे से खून की धाराएं बह रही, भीड़ उसे घेरे हुई खड़ी, बहती हुई खून की धाराओं में भी चुपचाप खड़ा हंस रहा है। मेरी जरूरत पड़ गई थी कि मैं जाऊं, इसलिए मैं भागा। रुक्मणी का किरा द्वार से वापिस करके लौट आए। कृष्ण ने तब द्वार पर जब पहुंचा फिर मेरी जरूरत न रह गई, उस फकीर ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया, अब वो खुद ही उत्तर दे रहा है अब मेरी कौन सी जरूरत नहीं। जब तक वो बेसहारा था, जब तक उसका कोई भी न था, जब तक वो बिल्कुल अकेला था, तब तक मेरी जरूरत थी, तब तक उसके पूरे प्राण मुझे चुंबक की तरह खींच रहे। अब वो बेसहारा नहीं, अब उसके हाथ में पत्थर है, उसने पत्थर का सहारा खोज लिया, अब उसके हाथ बड़े हुए, अब वो कमजोर नहीं है, अब उसके पास अपनी ताकत, अब वो लड़ रहा, अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं। ये कहानी पता नहीं सच हो या झूठ, इसके सच और झूठ होने से कोई प्रयोजन भी नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं और वो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपके हाथ भरे हैं, जब तक आपका मन भरा है, जब तक आप कोई सहारा पकड़ेंगे, तब तक परमात्मा का सहारा उपलब्ध नहीं होगा। उसका सहारा उसी क्षण उपलब्ध होता है जब आदमी परिपूर्ण बेसहारा हो जाता है, टोटल हेल्पलेस, जब पूरी तरह बेसहारा होता है तब उसका सहारा उपलब्ध होता है। लेकिन हम कोई ना कोई सहारा पकड़ लेते हैं और वही सहारा बाधा बन जाता है। तो जब मैं कहता हूँ छोड़ दे सबको, तो मेरा मतलब है कि बिल्कुल बेसहारा हो जाए, सब भांति बेसहारा हो जाए। जिस दिन आदमी सब भांति बेसहारा हो जाता है, चुंबक बन जाता है और परमात्मा की सारी शक्तियां उसकी तरफ खींचनी शुरू हो जाती है। लेकिन उस बेसहारा होने के लिए सारे शास्त्र, सारे गुरु, सारे नेता, वे सब जिनको हम पकड़ सकते हैं और सहारा बना सकते हैं, उन सब से मुक्त हो जाना जरूरी। लेकिन मेरी बात को गलत मत समझ लेना, मेरी बात को रोज रोज गलत समझा जाता है। जब मैं कहता हूँ छोड़ दें गांधी को तो लोग समझते हैं मैं गांधी का दुश्मन हूँ। मैं आपसे छोड़ने को कह रहा हूँ और गांधी को नहीं किसी को भी छोड़ने को कह रहा हूँ। अगर मुझको भी पकड़े तो मैं कहूँगा छोड़ दो, मुझे मत पकड़ना तो फिर मंदिर ही दुश्मन होगा। मैं छोड़ने को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अनक्लिंगिंग चाहिए, मुट्ठी खाली चाहिए, कोई पकड़ नहीं चाहिए। अब खुद है वो घड़ी जब आदमी सब छोड़ कर खड़ा हो जाता, तब उसके जीवन में कैसी घटना घटती उसका हमें कोई भी पता नहीं। तब उसके जीवन में पहली बार परमात्मा का आगमन होता, तब पहली बार वो तब ध्वनियां सुनाई पड़ती है जो सत्य की। इसलिए कहता हूं छोड़ दो। एक और मित्र ने पूछा कि अगर सत्य शब्द से नहीं कहा जा सकता और शास्त्र में नहीं लिखा जा सकता तो फिर क्या रास्ता है उसे कहने का? उसे कहने का कोई भी रास्ता नहीं, उसे कहने की कोई जरूरत भी नहीं, उसे जानने की जरूरत है कहने की नहीं, और जानने से भी ज्यादा वही हो जाने की जरूरत है। कहने का सवाल नहीं है कि हम उसे कहें, उसे जानने और अनुभव करने का सवाल है। कहने का क्या अर्थ? एक फकीर था सेठ परी, वो तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ काशी के करीब से गुजरता था तो काशी के पास ही कबीर का आश्रम था मजहर में। फरीद के साथियों ने कहा कि कितना अच्छा ना होगा कि दो दिन के लिए कबीर के आश्रम पर हम रुक जाए, आप दोनों की बातचीत होंगी, हम आनंदित होंगे, हम सुन के बहुत प्रफुल्लित होंगे, हमारे जीवन में तो अमृत की वर्षा हो जाएगी। फरीद ने कहा कहते हो तो रुक जाएंगे लेकिन बातचीत बातचीत शायद ही हो। लेकिन मित्रों ने कहा कबीर से आप बात नहीं करिएगा। फरीद ने कहा बात कबीर से करने की कोई जरूरत नहीं, कबीर ही जानते हैं और मैं भी जानता हूं, बात क्या करेंगे। कबीर के साथियों ने भी कबीर से कहा कि सुना है कि फरीद निकलता है बात से, क्या अच्छा ना हो कि हम उसे निमंत्रण करें और वो दो दिन हमारे पास रहे, आप दोनों की बात होंगी तो हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे, हम कुछ पकड़ लेंगे उस बातचीत। कबीर ने कहा बातचीत बहुत मुश्किल है, जो बोलेगा वो मूर्ख सिद्ध होगा, फरीद को कहो तो बुला लो जरूर, बैठेंगे हंसेंगे गले मिलेंगे, कहोगे तो रो लेंगे, बोलेंगे नहीं क्योंकि जो बोलेगा वही ना समझ सिद्ध होगा। लेकिन लोगों ने कहा बोलेंगे क्यों नहीं? कबीर ने कहा कि तुम नहीं मानते हो तो बुला लो। फरीद बुला लिया गया, कबीर गांव के बाहर उसके स्वागत हो गया, दोनों गले मिले, देर तक गले मिले, आंखों से आंसू बहने लगे, दोनों मिलकर बैठ गए झाड़ के नीचे, दोनों के शिष्य घेर के बैठे हैं कि शायद कुछ बात हो, लेकिन बात न हुई। एक दिन बीत गया और दूसरा दिन भी बीतने लगा और विदा का वक्त भी आ गया और सारे शिष्य घबरा गए कि ये क्या मामला है, बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन वे दोनों हंसते थे और बोलते नहीं थे। फिर विदा भी हो गई, जैसे ही विदा हुई कबीर के शिष्यों ने कबीर को पकड़ लिया और फरीद के शिष्यों ने फरीद को कि क्या मामला है, बोले क्यों नहीं? कबीर ने कहा बोलते क्या, जो जानते हैं वो बोला नहीं जा सकता और दूसरे जानने वाले के सामने बोलते क्या, चंद तो मुझे बुद्धू बनाना चाहते। और फरीद ने कहा कि जो बोलता वो मूर्ख सिद्ध होता। लेकिन ये दोनों आदमी क्यों नहीं बोले? सत्य जाना जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। लेकिन फरीद बोलता था दूसरों के बीच और कबीर भी बोलते थे, फिर वो क्या बोलते थे अगर सत्य नहीं बोला जा सकता? वे सिर्फ इतना ही बोलते थे कि वे आपको भी ये कह सकें कि सत्य नहीं बोला जा सकता, सत्य नहीं दिया जा सकता, सत्य नहीं लिया जा सकता। वे आपको भी ये नकारात्मक ख्याल दे सके कि सत्य मिल सकता है, खोजा जा सकता है, लेकिन किसी से पाया नहीं जा सकता। अगर इतना भी ख्याल बोलने से आ सके अगर इतनी भी बात स्मरण में आ जाए कि कोई एक ऐसी व्यक्तिगत खोज भी है, इंडिविजुअल, जिसमें दूसरा सहयोगी और साथी नहीं हो सकता, अगर इतना भी ख्याल आ जाए कि एक ऐसी यात्रा भी है जो अकेले ही करनी पड़ती है, तो शायद है उस यात्रा पर निकल जाए, वो इशारा पकड़ में आ जाए। लेकिन हम तो उन पागलों की तरह हैं कि अगर मैं उंगली उठा के बताऊं कि वो रहा चांद आकाश में, तो आप मेरी उंगली पकड़ लेंगे और कहा ये है चांद। मैं चिल्ला के कहूं कि उंगली छोड़ दो मेरी, चांद वहां है जहां उंगली नहीं है, मैं बता रहा हूं सिर्फ उंगली से उस तरफ देखो, और आप कहोगे कि बड़ी प्यारी उंगली है, ठीक है हम समझ गए कि यही चांद है, लाइए आपकी उंगली की पूजा करो। जापान में एक मंदिर जहां एक उंगली बनी हुई मंदिर की मूर्ति पीछे, और बुद्ध का एक वचन नीचे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें उंगली दिखाता हूं कि तुम चांद को देख लो और तुम मेरी उंगली की पकड़ के पूजा करते हो। हम सब उंगलियों की पूजा कर सकते, सब शास्त्र और सब इशारे उस तरफ है जहां न शास्त्र रह जाएगा, न शब्द रह जाएगा, न इशारे रह जाएंगे। लेकिन हम उन लोगों की तरह है जैसे रास्ते के किनारे पत्थर लगा होता है और पत्थर पर तीर का निशान लगा होता है और लिखा होता है कि जूनागढ़ 50 मील, और कई समझदार उसी पत्थर को छाती से लगा के बैठे हैं कि पहुंच गए जूनागढ़, लिखा है यहाँ की जूनागढ़, यही पत्थर है जूनागढ़, उस पत्थर पे लिखा है कि जूनागढ़ बहुत दूर है, इस पत्थर को पकड़ के बैठ गए तो कभी नहीं पहुंचोगे, इस पत्थर को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, और जहां तक पत्थर लगे वो छोड़ते ही चले जाना, और जहां पत्थर आ जाए जिस पर लिखा हो 0 जूनागढ़, समझ लेना कि आ गए, वहां जहां लिखा है 0 0 जूनागढ़ है, एक पत्थर जूनागढ़ में कहीं होगा जहां लिखा होगा 0 जूनागढ़, वो 0 वाला पत्थर सार्थक है। अगर कोई किताब मिल जाए जिसमें लिखा हो 0 तो वो किताब धर्मशास्त्र हो सकती, जहां तक शब्द है वहां तक आगे और आगे और आगे छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना, वहां पहुंच जाना है जहां फिर और आगे नहीं होगा, लेकिन वहां 0 है, सारे शब्दों का इशारा 0 की तरफ। 0 का अर्थ है ध्यान, 0 का अर्थ है समाधि, 0 का अर्थ है सब छोड़ के निपट ना कुछ हो जाना, उस ना कुछ से सब कुछ मिलता है। 0 है द्वार पूर्ण का, शब्द शब्द नहीं है द्वार, शब्द है दीवार, 0 है द्वार, जो शब्द पर अटक जाते हैं वे उसी दीवार से फिर टकराते रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जो 0 के द्वार से प्रवेश करते हैं प्रवेश कर जाते। कभी आपने देखा आपके घर दरवाजा 0 है, कभी आपने ये ख्याल किया दीवार भरी हुई है दरवाजा खाली, दरवाजा एक एम्प्टीनेस, कभी आपने ख्याल किया कि घर में जो दरवाजे हैं उन दरवाजों में कुछ भी नहीं है, दरवाजे का मतलब क्या होता है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां दीवार नहीं है, पत्थर नहीं, कुछ भी नहीं, खाली जगह, उस दरवाजे से आप निकलते हैं जहां खाली जगह है, कभी दीवार से नहीं निकलते जहां भरा हुआ है सब कुछ, वहां से निकलेगा तो सिर फूट जाएगा, निकल नहीं पाएंगे, दरवाजे से निकलते हैं, दरवाजे का मतलब क्या होता है, दरवाजे का मतलब एम्प्टीनेस, खाली जगह। मकान में सबसे कीमती चीज मालूम है क्या है, दरवाजा है, जहां कुछ भी नहीं, अगर किसी मकान में दरवाजा ना हो तो मकान बेकार हो जाए। बर्तन में पानी भरते हैं आप, शायद आप सोचते होंगे कि बर्तन की जो दीवार है उसमें पानी भरते हैं, तो गलती में भीतर जो खाली जगह है उसमें पानी भरते हैं, बर्तन क्या है, दीवार की खाली जगह, वो जो बर्तन की दीवार के भीतर खाली जगह है मटके के भीतर उसमें पानी भरता है, वो खाली जगह, वो खाली जगह ही असली मटका है, वो जो दीवार है वो सिर्फ खाली जगह को घेरती है, वो दीवार मटका नहीं है। बाजार से जो चार आने में आप खरीद लाते हैं वो चार आने में आप दीवार खरीद के लाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं असली में आप भीतर की खाली जगह खरीद के आ रहे हैं। वो खाली जगह में पानी भरिएगा, उस मटके में जो खाली जगह है वही है असली चीज, मकान में जो दरवाजा है वही है असली चीज, और मन के भीतर भी जो शून्य है वही है असली चीज। जहाँ मन में शब्द है वही दीवार है, और जहाँ शून्य है वही द्वार। और हम तो मन को शब्दों से भर लेते, और जितने ज्यादा शब्द किसी आदमी के पास हो हम कहते हैं ये उतना ही बड़ा ज्ञानी, उतना ही बड़ा दीनहीन है वो आदमी, उसके पास सिवाय शब्दों के और कुछ भी नहीं। शब्द बहुत मन में हो हम कहते हैं बहुत जानता है ये आदमी, लेकिन जानते हैं वे जिनके भीतर शून्य की दीवार नहीं शून्य का द्वार, शब्द की दीवार नहीं शून्य का द्वार। शब्द को छोड़कर जानता है आदमी, शब्द को पकड़कर नहीं। ये उल्टी बात मालूम पड़ती है, लेकिन यही है सच। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और कुछ लोगों ने बुद्ध से पूछा कि आपको क्या मिल गया ज्ञान में, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो सदा से मिला ही हुआ था उसका भर पता चल गया। बुद्ध से उन्होंने पूछा कि क्या करके मिल गया, बुद्ध ने कहा जब तक कुछ करता रहा तब तक नहीं मिला, जब सब करना छोड़ दिया तो मिल गया। ये लोग कहने लगे आप बड़ी उल्टी बातें करते हैं। बुद्ध ने कहा जब तक कुछ करने की कोशिश करता था तब तक मन में अशांति रही, क्योंकि करने से भी अशांति पैदा होती, जब सब करना छोड़ दिया, करना ही छोड़ दिया, तो एकदम मन शांत हो गया और उसका पता चल गया जो भीतर था। शब्द भी अशांति है, जब तक शब्द भीतर घूमता है तब तक चित्त अशांत रहेगा। जब सब शब्द शांत हो जाते भीतर कोई शब्द नहीं गूंजता, कोई गीता नहीं बोली जाती भीतर, कोई कुरान नहीं उठता, कोई महावीर कोई बुद्ध की वाणी नहीं सुनाई पड़ती, सब खो जाता है, सब मौन हो जाता है। उस क्षण में क्या होता, उस क्षण में उसका पता चलता है जो भीतर है, जो सदा से था, जिसे हमने कभी खोया नहीं, जिसे हम चाहे तो भी खो नहीं सकते हैं, वही है सत्य जो न खोया जा सकता है न कभी खोया गया है, जो हमारा वास्तविक होना है, लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं चलता, क्योंकि शब्दों की परत हमने चारों तरफ इकट्ठी कर रखी। कभी प्याज को छील कर देखा है, जैसे प्याज पर परत परत छीलते चले जाएं, एक प्याज की परत निकलती है और दूसरी आ जाती, वो निकलती है और तीसरी आ जाती, छीलते ही चले जाएं। ऐसे ही मन के भीतर शब्दों की परतें हैं, हजार हजार परतें हैं, जन्मों जन्मों की परतें हैं, एक एक परत को छीनते चले जाएं, निकालते चले जाएं, जब तक परत निकलती हो तब तक वो फाड़ते चले जाएं, फिर एक वक्त आएगा कि सब परतें निकल जाएंगी, फिर क्या बचेगा, भीतर शून्य बच रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जिस दिन सब परतें चली जाएंगी और जो शेष रह जाएगा, वही जो शेष रह जाता है, द रिमेनिंग, वो जो पीछे शेष रह जाता है, वही सत्य है जिसको आप निकाल के फेंक नहीं सकते, बस वही सत्य जिसे हटाया नहीं जा सकता, जो सबके बाद में भी शेष रह जाता, सब हट जाए फिर भी शेष रह जाता। एक मकान में से हम सामान को निकालना शुरू कर दें, सारा फर्नीचर बाहर कर दें, दरवाजों से फोटो निकाल लें, कैलेंडर निकाल लें, खिड़कियों से सामान निकाल लें, बर्तन निकाल लें, सब चीजें बाहर निकाल दें। जब सब चीजें निकल जाएं, तब भी कुछ पीछे रह जाता है, तब पीछे क्या रह जाता है, खालीपन पीछे रह जाता है, वो खालीपन ही मकान, पीछे कुछ रह जाता है, खाली मकान पीछे रह जाता है, वो खालीपन ही असली मकान। और हम उस खालीपन में चीजें भरते चले जाएं, तो हम इतनी चीजें भर दें कि भीतर जाना मुश्किल हो जाए, तो फिर मकान तो है लेकिन भरा हुआ मकान जिसमें प्रवेश भी नहीं पाया जा सकता। मन भी एक मकान, जिस मकान में हम शब्दों को भरते चले जाते हैं, शब्द इतने भर जाते हैं कि फिर मन के भीतर प्रवेश मुश्किल हो जाता। कभी अपने भीतर गए हैं? सिवाय शब्दों के वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। भीतर जाएंगे और शब्द ही शब्द टकराते मिलेंगे, जैसे बाजार में चले जाएं और आदमी मिलेंगे, वैसे अपने भीतर जाएं तो सिवाय शब्दों के कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन शब्दों की भीड़ के कारण भीतर प्रवेश नहीं हो पाता। जब इन सारे शब्दों को कोई बाहर फेंक देता है तब भी आप तो भीतर रह जाएंगे, आप तो शब्द नहीं है, आप तो कुछ और है। शब्द बाहर निकल जाएंगे फिर भी आप तो बचेंगे। जब सारे शब्द फिर जाएंगे तब जो बच जाता है उसका नाम आत्मा, और जो उसे जान लेता है वो सत्य को जान लेता है, और जो अपने भीतर जान लेता है वो सत्य भीतर जान लेता है, और जिसे एक बार उसका दर्शन हो जाता है उसे सिर्फ घड़ी घड़ी सब जगह उसका ही दर्शन होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ शब्द से नहीं, शास्त्र से नहीं, शून्य से दरवाजा है, शून्य से प्रवेश करने की जरूरत है। इसलिए कहता हूँ छोड़ दें सब। छोड़ने पर जोर इसलिए है कि पीछे जो शेष रह जाएगा, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, वही आप है, और जिसको छोड़ा जा सकता है वो आप नहीं। जिसको छोड़ा जा सकता है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जो भी मुझसे छीना जा सकता है वो मैं नहीं हो सकता, जो मुझ में जोड़ा जा सकता है वो मैं नहीं हो सकता, जो मुझ में न जोड़ा जा सकता न मुझसे अलग किया जा सकता वही मैं हूँ, और उस होने का नाम सत्य है। इसलिए इतना जोर देता हूँ कि छोड़ दें सबको, छोड़ दें सारे शास्त्र को। शास्त्र से दुश्मनी नहीं है, शास्त्र बिचारे से क्या दुश्मनी हो सकती है, किताबों से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दिमाग खराब है मेरा कि किताबों से दुश्मनी करूं? किताबों से क्या दुश्मनी हो सकती है? व्यक्तियों से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी है एक वास्ते, वो जो आदमी अपने को भर लेता है उसको दुश्मनी है, क्योंकि भरा हुआ आदमी उसे जानने से वंचित रह जाता है, जो वो है, जो उसका वास्तविक होना है उससे वो अपरिचित रह जाता है। जापान में एक फकीर था गोकोजू, उस फकीर से मिलने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया। वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत शब्द थे उसके पास, बहुत शास्त्र उसने जाने थे। वो फकीर गोकोजू के झोपड़े पर गया, थका मांदा, रास्ते की धूप में उसके चेहरे पे पसीना बह रहा है। वो गया भीतर, उसने गोकोजू को नमस्कार किया और माथे का पसीना पहुंचा और कहा कि मैं ये जानने आया हूँ कि सत्य क्या है। गोकोजू ने कहा सत्य क्या है ये जानने यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर सत्य होगा तो तुम्हारे घर में भी होगा, और नहीं होगा तो कहीं भी नहीं होगा। यहाँ किस लिए आए हो? सत्य का मैंने कोई ठेका ले रखा है? सत्य अगर होगा तो वहां भी होगा जहां से तुम आ रहे हो, और अगर वहां नहीं है और वहां तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा तो यहां तुम्हें कैसे दिखाई पड़ सकता है? एक अंधा आदमी अपने घर से बाहर निकले और हजार मील चल के किसी दूसरे के घर में जाए और कहे कि रोशनी कहाँ है, तो वह आदमी कहेगा पागल, अगर आंखें थी तो रोशनी वहां भी थी जहां से तुम आ रहे हो, और अगर आंखें नहीं है तो तुम दुनिया भर में घूमते रहो, रोशनी कहीं भी नहीं है, रोशनी वहां होती है जहां आंखें होती हैं, और जहां आंखें नहीं होती वहां रोशनी नहीं होती, तुम कहीं भी चले जाओ। उस फकीर ने कहा कि तुम्हें सत्य दिखाई पड़ता है, अगर दिखाई पड़ता होता तो वहीं दिखाई पड़ जाता, यहां आने की क्या जरूरत थी? तुम यहां तक आए इससे पता चलता है कि तुम अंधे आदमी हो, तुम्हें सत्य दिखाई नहीं पड़ता, और इसलिए मैं भी क्या कर सकता हूं, एक ही बात कह सकता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें अंधा बना दिया हो, तुम बहुत जानते हो, कहीं यही खतरा तो नहीं है? क्योंकि बहुत जानने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जिन्हें भी ये ख्याल पैदा हो जाता है कि हम बहुत जानते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जानने से बड़ा अज्ञान दुनिया में दूसरा नहीं है। क्योंकि जिन्हें ज्ञान पैदा होता है वो तो उन लोगों को पैदा होता है जो कहते हैं कि हम जानते ही नहीं, जानने का भ्रम ही छोड़ देते। वो कुछ ने कहा कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है तेरी खोपड़ी शब्दों से बहुत भर गई है, और इसलिए तो जो कुछ भी दिखाई नहीं पा रहा। फिर भी थोड़ी देर रुक, मैं थोड़ी चाय बना लाऊं, थका मांदा मालूम पड़ता है तो थोड़ी चाय पी ले, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर कुछ बात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि चाय पीने में बात भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि तूने जो पूछा है वो चाय पीने में उसका उत्तर भी मिल जाए। उस प्रोफेसर ने कहा, चाय पीने में और सत्य का उत्तर, आप कह क्या रहे हैं? मैं किस पागल के पास आ गया? मैंने व्यर्थ इस धूप में इतनी यात्रा की? उस फकीर ने कहा, ठहर, इतनी जल्दी मत कर, मैं थोड़ी चाय बना लाऊं। थका प्रोफेसर था, बैठा रहा, लेकिन ख्याल तो उसका खत्म हो गया कि इस आदमी से कुछ जानने को मिल सकता है, क्योंकि जो आदमी कहता है कि चाय पीने से सत्य का पता चल जाए, उस आदमी से क्या मिल सकता है। फकीर चाय बना के ले आया, उसने बसी और कप प्याली संभाल दिए प्रोफेसर के हाथ में, और केतली से चाय ढाली, प्याली भर गई, लेकिन वो फकीर चाय ढालता चला गया। फिर नीचे का बर्तन भी भर गया, वो फकीर चाय ढालता ही चला गया। फिर चाय गिरने के करीब हो गई, तब वो प्रोफेसर चिल्लाया कि अब रुकिए भी, अब एक बूंद भर भी जगह मेरी प्याली में नहीं है। उस फकीर ने कहा कि तुझे दिखाई पड़ता है कि बूंद भर भी जगह तेरी प्याली में नहीं है? तुझे दिखाई पड़ता है, और तुझे ये भी दिखाई पड़ता है कि जिस प्याली में बूंद भर भी जगह नहीं है, अब उसमें चाय भरने से गिर जाने का डर है, लेकिन तुझे कभी अपनी खोपड़ी में जगह जगह दिखाई पड़ी, वहां भी सब शब्दों से भर गया, जगह बिल्कुल नहीं है। और अब तेरे पागल होने का वक्त करीब आ रहा है, अब वो जो शब्द तेरे भीतर भर गए वो बाहर गिरने शुरू हो जाएंगे। आदमी पागल कब हो जाता है पता है आपको? जब विचार इतनी खोपड़ी में भर जाते हैं कि उनको संभाल नहीं पाता और वो बाहर गिरने लगते, रास्ते पर चला जा रहा है और बोलने लगता है, जो नहीं सुनना चाहता उसको पकड़ के बोलने लगता है, रात सोता है और बोलता है, अकेले में बैठता है और बोलता है। जब शब्द इतने भर जाते हैं कि बाहर झड़ने लगते हैं, तो आदमी को हम कहते हैं पागल हो गए। ऐसे थोड़े बहुत पागल हम सभी होते हैं, क्योंकि अकेले बैठते हैं तब भी अपने से बोलते ही रहते हैं, कुछ न कुछ जारी रहता है, भीतर खोपड़ी में काम चलता ही रहता है, वहां कभी विश्राम नहीं है। हम सब भी थोड़े बहुत पागल हैं, पागल में और हम में कोई गुण का फर्क नहीं होता, सिर्फ मात्रा का फर्क होता है, थोड़ी मात्रा बढ़ जाए और हम भी पागल हो जाए। कभी अकेले कोने में बैठ जाए, जाके 10 मिनट आंख बंद कर लें और दरवाजा लगा लेना, भीतर से ताला बंद कर लेना, और एक कागज पर अपने मन में जो भी चलता हो उसको लिखना 10 मिनट तक ईमानदारी से, वही जो चलता हो। तो 10 मिनट के बाद अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने निकटतम मित्र को भी वो कागज बताने की हिम्मत न होगी, क्योंकि वो कहेगा ये तुमने लिखा, तुम्हारे भीतर चल रहा है ये, फिर चलो किसी डॉक्टर के पास इसी वक्त, ये तुम्हारी खोपड़ी के भीतर ये बातें चलती हैं। 10 मिनट अपने ही भीतर जो चल रहा है उसे कागज पर लिखना, तो पता चल जाएगा कि वहां भीतर शब्द पागल हो गए, वहां रुग्ण शब्द घूम रहे हैं चारों तरफ। किसी तरह अपने को संभाल के हम काम चला रहे हैं, हम सब पागल हैं, संभले हुए पागल, अपने को संभाले हुए और अपने पर कब्जा किए हुए। वो जो भीतर है अगर जोर से बाहर निकला है, किसी आदमी को शराब पिला दे और फिर देखें कि वो आदमी क्या बातें करना शुरू कर देता है। अभी जब तक शराब नहीं पी थी तब तक राम भजन कर रहा, शराब पीते ही गाली बकना शुरू कर देता। शराब क्या भजन को गाली में बदल सकती है? ऐसी कोई कीमिया शराब में है? शराब में कोई ऐसी केमिस्ट्री है कि भजन को गाली बना दे? शराब कुछ भी नहीं कर सकती, शराब सिर्फ एक काम कर सकती है कि जब तक वो आदमी शराब नहीं पिए हुए था, गालियां उसके भीतर चल रही थी, भजन ऊपर से कह रहा अपने को संभाले हुए। शराब ने वो संभालना खत्म कर दिया, हाथ पर ढीले हो गए, अब वो ताकत नहीं रही संभालने की, तो जो असलियत थी भीतर से वो बाहर आनी शुरू हो गई। सज्जन आदमी भी भीतर सज्जन नहीं है, वो भजन जो ऊपर से जोर जोर से कह रहा है वो भी भीतर कुछ और कह रहा है, भीतर कुछ और चल रहा है, भीतर एक पागल मस्तिष्क दौड़ रहा है। ये जो शब्दों का पागलपन है, उस फकीर ने कहा कि तुम्हारी खोपड़ी में इतने शब्द भरे हैं कि अब सत्य को जाने के लिए जगह भी है, सत्य को भी प्रवेश के लिए जगह चाहिए। प्याली में तुम्हें दिखाई पड़ता है कि अब जगह भर गई, लेकिन अपने मन में कभी देखा कि वहां जगह कब की भर चुकी है, कई जन्मों पहले भर चुकी है और अब ओवर क्राउडिंग है, अब सब ऊपर से भरता चला जा रहा है, अब जगह वहां नहीं है, अब सब अतिरिक्त वहां भरता चला जा रहा है। वो अतिरिक्त जितना बढ़ता जा रहा है उतना आदमी रुग्ण अस्वस्थ होता चला जा रहा है, उतना ही आदमी का सत्य से संबंध टूटता चला जा रहा है। अगर सत्य से संबंधित होना है तो ये भीतर की भीड़ को बाहर कर देना जरूरी है। इस भीतर शब्दों का जो जमघट जमाव है इससे छूट जाना, मुक्त हो जाना जरूरी है। लेकिन हम तो कहते हैं कि शब्द ज्ञान है, तो फिर कैसे इससे छूटेंगे? जब तक हम शब्द को ज्ञान समझते हैं तब तक हम शब्द से नहीं छूट सकते। जिस दिन हम समझेंगे कि शब्द ज्ञान नहीं है बल्कि शब्द के कारण ही हम अपने अज्ञान को छिपाए हुए बैठे, शब्द झूठा ज्ञान है, शब्द स्यूडो नॉलेज है, शब्द ज्ञान नहीं है, जिस दिन हमें ये पता चलेगा उस दिन हम शब्द को फेंक सकेंगे। और जिस दिन शब्द फेंक जाता है भीतर एक क्रांति घटित हो जाती है, एक एक्सप्लोजन हो जाता है, एक नई दुनिया खुल जाती है, एक नया द्वार खुल जाता है। एक छोटी सी कहानी उससे मैं समझाऊंगा। एक बहुत पुराना साम्राज्य, उस साम्राज्य के बड़े वजीर की मृत्यु हो गई थी। उस राज्य का ये नियम था कि वो देश भर में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी होता उसी को वजीर बनाते थे। तो उन्होंने सारे देश में परीक्षाएं ली और तीन आदमी चुने गए जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान सिद्ध हुए। फिर उन तीनों को राजधानी बुलाया गया अंतिम परीक्षा के लिए, और अंतिम परीक्षा में जो जीत जाएगा वही राजा का बड़ा वजीर हो जाएगा। वे तीनों राजधानी आए, वो तीनों चिंतित रहे होंगे, पता नहीं क्या परीक्षा होगी, जैसा कि परीक्षार्थी चिंतित होते हैं। उन्होंने आके राजधानी में जो भी मिला उससे पूछा कि कुछ पता है, और मुश्किल हो गई। राजधानी में सभी को पता था कि क्या परीक्षा होगी, सारे गांव को मालूम था, सारे गांव ने कहा परीक्षा तो बहुत दिन पहले से तय है। राजा ने एक मकान बनाया और उस मकान में एक कक्ष बनाया, उस कक्ष पर एक उसने ताला लगाया है जो ताला गणित की एक पहेली है, उस ताले की कोई चाबी नहीं है, उस ताले पर गणित के अंक लिखे हुए हैं और जो उस गणित के हल कर लेगा वो ताले को खोलने में समर्थ हो जाएगा। तुम तीनों को उस भवन में बंद किया जाने वाला है, जो सबसे पहले दरवाजे को खोल के बाहर आएगा वही राजा का वजीर हो जाएगा। वे तीनों घबरा गए होंगे, एक उनमें से सीधा अपने निवास स्थान पर जाके सो गया। उन दो मित्रों ने समझा कि उसने दिखता है कि परीक्षा देने का ख्याल छोड़ दिया। वे दोनों भागे बाजार की तरफ, रात भर का सवाल था कल सुबह परीक्षा हो जाएगी। उन्होंने ना कभी तालों के संबंध में कोई जानकारी उन्हें नहीं, न तो वे चोर थे कि तालों के संबंध में जानते हो, न ही वे कोई तालों को सुधारने वाले कारीगर थे, न वे कोई इंजीनियर थे और न वे कोई नेता थे जो सभी चीजों के बाबत में जानते, वे कोई भी नहीं थे। वे बहुत परेशानी में पड़ गए कि हम तालों को कैसे खोलेंगे। उन्होंने जाके दुकानदारों से पूछा जो तालों के दुकानदार थे, उन्होंने गणित के विद्वानों से पूछा, उन्होंने इंजीनियरों से जाके सलाह ली, उन्होंने बड़ी किताबें इकट्ठी कर ली पहेलियों के ऊपर। वे रात भर किताबों को कंठस्थ करते रहे, सवाल हल करते रहे, जिंदगी का सवाल था। उन्होंने कहा सोना उचित नहीं है, एक रात नहीं भी सोए तो क्या हर्ज। परीक्षार्थी सभी इसी तरह सोचते हैं, एक रात नहीं सोए तो क्या हर्जा। लेकिन सुबह उनको पता चला कि बहुत हर्जा हो गया। रात भर पढ़ने के कारण जो थोड़ा बहुत वे जानते थे वो भी गड़बड़ हो चुका। सुबह अगर उनसे कोई पूछता कि दो और दो कितने होते हैं तो वो चौंक के खड़े हो जाते, एकदम से नहीं कह सकते थे कि चार होते, क्योंकि दिमाग रात भर में अस्त-व्यस्त हो गया था, मालूम कैसी कैसी पहेलियां हल की थी। यही तो होता है परीक्षार्थियों का, परीक्षा के बाहर जिन सवालों को वे हल कर सकते हैं परीक्षा में हल नहीं कर पाते। तीसरा मित्र जो रात भर सोया रहा था सुबह उठते ही उठाया, हाथ में धोकर उन दोनों के साथ हो लिया। वे तीनों राजमहल पहुंचे, अफवाह सच थी, सम्राट ने उन्हें एक भवन में बंद कर दिया और कहा कि इस ताले को खोल के जो बाहर आ जाएगा इसकी कोई चाबी नहीं है, ये गणित की एक पहेली है, गणित के अंक ताले के ऊपर खुदे हुए हैं, हल करने की कोशिश करो, जो बाहर निकल आएगा सबसे पहले वही बुद्धिमान सिद्ध होगा। और उसी को मैं वजीर बना दूंगा, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूँ। वे तीनों भीतर गए। जो आदमी रात भर सोया रहा था वो फिर आंखें बंद करके कोने में बैठ गया। उसके दो मित्रों ने कहा, इस पागल को क्या हो गया, कहीं आंखें बंद करने से दुनिया के सवाल हल हुए, शायद इसका दिमाग खराब हो गया। वे दोनों मित्र जो होशियार थे सोचते थे कि उनका दिमाग ठीक है, वे अपने किताबें अपने कपड़ों के भीतर छिपा लाए। उन्होंने जल्दी से किताबें बाहर निकाली और अपने सवाल हल करने फिर शुरू कर दिए। परीक्षार्थी ऐसा न समझे कि आजकल के परीक्षार्थी ही होशियार होते, पहले जमाने में भी आदमी इसी तरह के बेईमान थे। बेईमानी बड़ी प्राचीन है, वेदों से भी ज्यादा प्राचीन बेईमानी है। सब किताबें नहीं है, बेईमानी की किताब बहुत पुरानी है। उन्होंने जल्दी से किताबें बाहर निकाली, दरवाजा बंद हो चुका था, वो फिर सवाल हल करने लगे। वो आदमी आधा घंटे तक, तीसरे नंबर का आदमी आंख बंद किए बैठा रहा, फिर उठा चुपचाप जैसे उसके पैरों में भी आवाज न हो। वे दो मित्रों को पता भी नहीं चला, वो उठा दरवाजे पर गया, दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा अटका हुआ था, उस पर कोई ताला लगा ही नहीं था, वो बाहर निकल गया। सम्राट भीतर आया और उसने कहा कि दोनों बंद कर दो अपनी किताबें। जिस आदमी को निकलना था वो निकल चुका है। उन दोनों ने चौंक के देखा, उन्होंने कहा यह आदमी कैसे निकल सकता है, इसने कुछ भी नहीं किया निकलने के लिए। सम्राट ने कहा कि यहां कुछ करने की जरूरत ही न थी, दरवाजा सिर्फ अटका हुआ था और हम ये जानना चाहते थे कि तुम तीन में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि दरवाजा बंद है या नहीं। इसके पहले कि तुम सवाल हल करो, पहले ये तो जान लेना चाहिए कि सवाल है भी या नहीं। समस्या हो तो उसका समाधान हो सकता है, और अगर समस्या ना हो तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। समस्या को पहले जान लेना जरूरी है। इस आदमी ने बुद्धिमत्ता का लक्षण दिया है, इसने सबसे पहले ये देखना चाहा कि समस्या है या नहीं, दरवाजा अटका था, ये बाहर निकल गया। ये बुद्धिमान आदमी का पहला लक्षण। पर वे दोनों पूछने लगे कि तुमने किया क्या। उस आदमी ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जो भी जानता हूं उससे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल बिल्कुल नया है जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। अब तक जो भी मैंने सीखा है उससे सवाल का कोई भी संबंध नहीं है, जो मेरा ज्ञान है वो बेकाम है, तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि उचित यही है कि मैं अपने ज्ञान की फिक्र छोड़ दूं और मौन और शांत होकर बैठ जाऊं और देखूं क्या मेरे मौन से भी उत्तर आ सकता है, क्या मैं शांति से भी कुछ उत्तर खोज सकता हूं। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जितना उत्तर खोजने की कोशिश करूंगा उतना अशांत हो जाऊंगा, और जितना अशांत हो जाऊंगा उतना ही सवाल का हल करना मुश्किल हो जाएगा। सवाल नया है और मेरे पास सब उत्तर पुराने हैं, पुराना उत्तर काम नहीं आ सकता, इसलिए मैंने कहा पुराने उत्तर की फिक्र छोड़ दो, मैं चुपचाप बैठ कर देखूं कि क्या कोई नया उत्तर आ सकता है। मैंने अपना सारा ज्ञान छोड़ दिया, जितने मेरे पास शब्द थे मैंने कहा क्षमा करो विदा हो जाओ, मैं बिना शब्द के चुपचाप थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। और मैं हैरान हो गया जब मैं पूरी तरह मौन बैठा, कोई मेरे भीतर बोला कि उठ के देख दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद नहीं। मैं उठा और दरवाजा खुला था, मैं बाहर निकल गया। ये मैंने नहीं खोजा है, मैंने सब खोज बंद कर दी थी, ये उत्तर आया है, ये उत्तर मेरा नहीं, ये उत्तर परमात्मा का ही हो सकता है। तुम अपने उत्तर खोज रहे थे इसलिए परमात्मा से उत्तर मिलने का कोई सवाल न था। मैंने अपनी फिक्र छोड़ दी, मैं उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता था, मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता रहा कि अगर कोई उत्तर हो तो आ जाए, और अगर किसी का उत्तर सुनना हो ऊपर का तो फिर अपनी सारी बातचीत अपने सारे शब्द खो देने जरूरी है, क्योंकि जब तक अपना शोरगुल भीतर चलता हो तब तक कोई उत्तर नहीं सुनाई पड़ सकता। जिन लोगों ने परमात्मा की आवाज सुनी है वे ही लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज खो दी। जिन लोगों ने परमात्मा के सत्य को जाना है वे ही लोग हैं जिन्होंने अपने सीखे हुए शब्दों को मौन कर दिया। जिन लोगों ने परमात्मा की किताब खोली है वे ही लोग हैं जिन्होंने आदमियों की सारी किताबों पर आंखें बंद कर ली। और वे लोग परमात्मा की तरफ आंखें उठा पाए हैं जिन लोगों ने आदमियों के पीछे चलना बंद कर दिया। मौन और शून्य में और शांति में उसका द्वार, वो हम सबके निकट है। शायद वो हमें रोज पुकारता है, प्रतिपल हमारे द्वार पर दस्तक देता है, लेकिन हम सुनने को मौजूद कहां है? हम इतने शब्दों में खोए हैं कि उसकी शांत आवाज हमें कहां सुनाई पड़ सकेगी। हम इतने डूबे हुए हैं अपनी ही बातों में कि हमें उसकी वाणी का कैसे पता चल सकता है। इसलिए मैं जोर देकर बार बार कहता हूं, छोड़ दें सब शब्द और हो जाए ये सब, एक बार देखें, एक बार मौन होकर देखें कि क्या हो सकता है। बहुत दिन तक शब्दों में रहकर देखा है, एक बार निःशब्द होने का भी प्रयोग करके देखें। इस निःशब्द होने के प्रयोग को ही मैं ध्यान कहता हूं। एक दो मिनट ध्यान के संबंध में समझाऊं, फिर हम ध्यान के लिए 10 मिनट बैठेंगे और विदा हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने कहा है वो मेरे कहने से आपकी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन यह हो सकता है कि मेरे कहने से आपको कुछ ख्याल आ जाए, कोई प्यास जग जाए और आप 10 मिनट को जरा चुप होकर मौन होकर देखें, उस आदमी का ख्याल करें जो उस कमरे में जाके बैठ गया चुपचाप। क्या किया होगा उसने, वो आदमी क्या किया उससे, उतनी देर उसने अपने सारे शब्दों को छोड़ दिया और फिक्र की, चुप हो जाने की, साइलेंट हो जाने की, मौन हो जाने की। और जब वो परिपूर्ण मौन हो गया तो उसे कुछ उत्तर मिला जो उत्तर उसका अपना नहीं था, जो कहीं ऊपर से आया, गहराई से आया, जो परमात्मा का। हम भी 10 मिनट इस शांत रात में चुप होने की कोशिश करें, यह हो सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हमने कभी कोई प्रयोग ही नहीं किया है इसलिए नहीं हुआ हो। लेकिन जो कभी नहीं हुआ है वो आज हो सकता है, जो आज नहीं हुआ है वो कल हो सकता है। संभावना हमेशा सेफ, जो थोड़ा सा श्रम करते हैं उनकी संभावना वास्तविक बन जाती। क्या करेंगे 10 मिनट के लिए होंगे, देखते हैं रात चारों तरफ बिल्कुल शांत, वृक्ष शांत है, चांद तारे शांत है, हवाएं शांत है, क्या इनके साथ 10 मिनट के लिए हम भी शांत होकर चुप नहीं बैठ सकते? बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि भीतर वो शब्दों का जाल है, वो चलता ही रहेगा, वो सोचता रहेगा कि 10 मिनट कब खत्म हो जाए। वो बार बार आंख खोल कर देखेगा कि पड़ोसी आदमी क्या कर रहे हैं। वो जो भीतर शब्दों का जाल है, वो जो भीतर तुच्छा दिमाग है, वो जो छोटा सा शैलो माइंड है, वो उथला मन इसी तरह की बातों में 10 मिनट गंवा देगा, वो चुप नहीं होगा। नहीं, लेकिन वो चुप किया जा सकता है अगर हम थोड़े होश पूर्वक प्रयोग करें। क्या करेंगे जिससे वो चुप हो जाए? एक ही रास्ता है दुनिया में चुप होने, एक ही रास्ता है, कभी कोई दूसरा रास्ता नहीं, और वो रास्ता है साक्षी भाव का। जो आदमी 10 मिनट के लिए भी अगर साक्षी होकर बैठ जाए, एक विटनेस, ये रात है हमारे चारों तरफ, ये लोग हैं हमारे चारों तरफ, कोई बच्चा आवाज करेगा, कोई पक्षी शोर करेगा, रास्ते पर कोई गाड़ी गुजरेगी, हवाएं पत्तों को हिला देंगी, चारों तरफ कुछ होगा। अगर आप 10 मिनट अपने भीतर सिर्फ एक भाव लेके बैठ जाएं कि मैं एक दर्शक हूं, एक दृष्टा हूं, मैं सिर्फ चुपचाप देखता रहूंगा, जो हो रहा है उसको अनुभव करता रहूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ देखता रहूंगा, जैसे कोई आदमी नदी के किनारे खड़ा हो जाए और नदी को बहता हुआ देखे, जैसे कोई आदमी आकाश के नीचे खड़ा हो जाए, आकाश में चलते हुए बादलों को देखे, उड़ते हुए पक्षियों की कतार देखे, जैसे कोई आदमी बाजार में खड़ा हो जाए और इस तरह बाजार में खड़ा हो जाए जैसे किसी नाटक में खड़ा है, और बाजार में चलती हुई दुकानों को और चलते हुए लोगों को इस तरह देखे जैसे फिल्म के पर्दे पर चीजें चलती हों, सिर्फ देखता रह जाए और कुछ भी ना करे, एक बड़ी अद्भुत घटना घटती। अगर आप सिर्फ देखते रह जाए चुपचाप, तो भीतर एक शांति होनी शुरू हो जाती, शब्द खोने शुरू हो जाते, साक्षी भाव शब्दों की मृत्यु बन जाता है। तो 10 मिनट हम साक्षी का एक प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग के 2-3 छोटे से सूत्र। पहली तो बात है कि जब हम अभी प्रयोग के लिए बैठेंगे तो शरीर को बिल्कुल आराम में ढीला छोड़ के बैठना है, जिससे शरीर में कोई प्राण ही ना हो, कोई तनाव शरीर पर ना हो, कोई स्ट्रेन ना हो। दूसरी बात, आंखों को बंद कर लेंगे, बंद करने में भी आंखों पर कोई जोर ना पड़े, धीरे से आंखों की पंक्ति ढीली छोड़ देंगे।